राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 9 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ वसुधात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुसर्वकमले नमो नमः। आपके मन में प्राय लोगों की भावना रहती है, विशेषता है आपके मन के सुनने की। कोई विशेष पूछना हो तो शाम के समय में पूछो। अच्छा, हमने एक तो बात भी आई मन में कि ये शरीर मैं नहीं हूं, क्यों भगवान के ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन और मनुष्य ने जानी प्रकृति स्थानी। ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और ये तू मेरा अंश है, तो परमात्मा का अंश हुआ तो हमारा प्रकृति के साथ संबंध नहीं है, भगवान के साथ संबंध है। ममई वासो जीव लोके जीव और मनुष्य स्थान है जानी ये प्रकृति स्थान है, पर इनको खींचता है, ये मानो इनको अपना समझता है। ये बड़ी गलती है, ये मामूली गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। हमारे ये नहीं है तो ये समझना चाहिए प्रकृति पुरुषम विद्यनावि प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभौ अपि दोनों आदम अनादि है, पर पुरुष है वो सुख दुख में हेतु है, प्रति कार्य कर्म में हेतु है। तो प्रकृति जड़ है, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं परमात्मा का अंश हूं, और शरीर जड़ है ये प्रकृति का अंश है। ये बात अपने देखनी चाहिए साफ साफ, क्योंकि मरेगा जब अलग होगा तो पहले से भी अलग है। ये माँ के शरीर में बड़ा है और हम बड़े नहीं, हम आए हैं। हम तो माँ के शरीर में आए हैं और ये शरीर बड़ा है, तो शरीर अलग चीज है, हम अलग चीज है। ये अनुभव होना चाहिए सत्य स्वाभाविक। जैसे वृक्ष दूर है, देथम्बा दूर है, मकान दूर है, ऐसे हम दूर है और आप दूर, आप और चीज हो, आप दूर हो। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान में रहते हुए क्या मकान है या मकान नहीं है, साबन वो होता है या मकान दूर ही है। मकान तो जड़ है बिल्कुल ही, सामने बनाया हुआ है, ये बड़ा है छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे ही शरीर माँ के पेट में बड़ा है, बड़ा छोड़ चले जाते हैं। ऐसे शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है, हरदम ही बदलता ही है, और स्वयं आप कभी बदलता ही नहीं। स्वर्गे पिंडो बजायते प्रदेश महास्वर्ग में पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। वो हैजों का जो रहता है 84 लाख जोड़े में घूम जाता है तो शरीरों के साथ इसका संबंध नहीं है। संबंध न था वो तो शरीर में रहता, इस वजह से मैं अलग हूँ शरीर अलग है। ये अलग बिल्कुल जैसे थम्बा दिख है भी शरीर है, मकान दिख है जो शरीर दिखना चाहिए अलग। सब दिखना चाहिए साधक अगर हुए तो साधक साध्य के साथ एकता है। साध्य है परमात्मा, परमात्मा की हमारी एकता है और शरीर की संसार की एकता है। शरीर की संसार की एकता है क्योंकि क्षितिज पावर शर्मीरा पंच ऋतु शरीर पृथ्वी तेज वायु आकाश अपना हुआ शरीर है, पृथ्वी तेज आकाश अपना हुआ संसार। तो संसार के साथ ऐसी एकता है, मेरी भगवान के साथ एकता है। संसार हमारे काम आ जाए ये गलती है, हमारे द्वारा संसार की सेवा हो जाए ये सही है। कि छोटा है वो बड़े के आश्रित होता है, तो संसार बड़ा है ये छोटा है, तो संसार ये सेवा के लिए ही है, हमारी सेवा के लिए संसार नहीं, संसार की सेवा के लिए है। अपने निर्वाह करना है, अन्न खा लिया, जल पी लिया, कपड़ा पहन लिया, बस इतना काम, इसका निर्वाह हो जाए उतना हमारा हुआ। और हमारा है ही नहीं है, हम ऐसे है ही नहीं, हमारे गुरु अलग है। निर्वाह मात्र कर दिया, निर्वाह की है, शरीर हम नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, तीनों बातें हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, गुजर चितन दो है, मेरा शरीर नहीं है। आप इतने बैठे हो, क्या आपकी स्वतंत्रता है शरीर को ठीक करने की? काढ़ा अगर पूरा बना लो, बुखार मत आने दो, उन कर्म से कम मरण तो मत दो, क्या अपना बस चलता है? तो अपना कहाँ है, शरीर अपना नहीं है, बिल्कुल ये नींव से दूर है, कोई काम का नहीं है। शरीर और संसार ना परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है ना सहायक है, बिल्कुल ना संसार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है ना साधक है, ना सहायता करने वाला है ना बाधा देने वाला है। ये और चीज है, ये अपनी धुन से नाश की तरफ जा रहा है हरदम हरदम ही जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही शरीर का प्रवाह सबसे ये प्रवाह गंगा जी का प्रवाह करे सब नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ये हमारा है ही नहीं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये बात देखनी चाहिए स्वतः अनुभव होना चाहिए साफ साफ, क्योंकि मम्मी वांश हो और ये प्रवृत्ति स्थान है, ये प्रवृत्ति में स्थित है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सोराशी सो माया बस भय, ये माया बस हुआ है नहीं। बंदो कीर मर कटकी ना ही कीर मर कटे बन जाए ऐसे बन नहीं हो, ये है नहीं। ऐसा साधक मात्र को बाहर होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर की संसार के साथ एकता, हमारी परमात्मा के साथ एकता। सब संसार में परमात्मा व्यापक है, उस परमात्मा के साथ एकता हमारी, और शरीर संसार दिखता है इस संसार के साथ एकता। ये जो लक्ष्यार्थ की एकता करता है ना जीव ब्रह्म की एकता, वो इतनी कमाली नहीं है, ये बड़ी काम की चीज है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये अधम शरीर पंच रचित है, पृथ्वी तेज वायु आकाश है, ये पृथ्वी जल तेज आकाश है संसार है, तो इनके संसार साथ ही होता है। ये वाच्यार्थ है, और आत्मा है नक्षत्र। आत्मा देखता नहीं, अनुभव होता नहीं, सीख लेते बात सीख लेते। एक प्रत्यक्ष देखता है संसार है, उसी के लिए सभा संसार है। पावक मैंने सही याद मिला श्रोतर उतर है आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लेकर होगा। भाष्यार्थ की एकता प्रत्यक्ष रहती है, फल इंद्रों का एक है उपजा ज्ञान चरण तब लागी। तारा को ज्ञान हो गया चरण लागी, हंसी का वरदान मांगा उपजा ज्ञान चरण तब लागी। इस बार ये चीज हो जाए और अपनी छोड़ी है तुम्हारा नहीं है। इस तरह से शरीर जैसा देखना चाहिए सोते स्वाभाविक, थोड़ा सा विचार करो दिख जाएगा स्वाभाविक। लगन होगी भीतर में तो जल्दी होगा कुछ नहीं। शरीर की सहायता लेते सहायता नहीं होगी। अब एक शंका होती है कि शास्त्रों में शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया है, मानव शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया है। दुर्लभ मानुष होने हो दुर्लभ दुर्लभ साध सुलभ नहीं पावा, इनको दुर्लभ बताया। तो दुर्लभ बताया इनका फायदा है, क्या फायदा है? परमात्मा प्रवृत्ति का साधन है, वो साधन है विवेक। सही साधन नहीं है, इसमें विवेक शक्ति है। वो विवेक शक्ति पशु पक्षी में नहीं है। देवताओं में देवता भोगों में लगे हुए वो काम नहीं करता। आप सत्संग में भी लखपति करोड़पति करोड़पति अरबपति बहुत कमाएंगे, देवताओं से रहे हुए भोगों में लगे हुए स्वर्ण संग्रह में लगे हुए सत्संग में नहीं जाते। साधारण आदमी आते तो बेचारा अटकाव होता है, वो फायदा नहीं है, वो में अटकाव है। ईश्वर से वो भोगों के शरीर है, भोगों में लगे हुए हैं, शरीर के साथ एकता है, अपने शरीर के साथ एकता बांधते भोग भोगते हैं। संग न कर ले रुपया इकट्ठा हो जाए बड़े हो गया, बड़े आश्चर्य बात है रुपया इकट्ठा करे तुम बड़े कैसे हो गए, तुम कैसे बड़े हुए? अरबों रुपये होने पर भी तुम बड़े कैसे हो गए? पत्थर इकट्ठा कर ले बड़े हो गए, बड़े कैसे हो गए? तो क्या है वो शरीर के साथ तादाद है। अपने को यह लग हम शरीर नहीं है, शरीर पैदा हुआ मां के पेट में और यहीं नहीं जाए छूट जाएगा। 84 लाख छोड़ते आए हो तो वो शरीर मेरा नहीं तो ये शरीर मेरा कैसे? क्या वे शरीर दूसरी धातु है? इसी को धातु दूसरी है वही क्षेत्र शरीर है, वे सब पांच भौतिक है, सृष्टि मात्र पांच भौतिक है। उसके साथ शरीर की एकता मेरी भगवान के साथ करेगा तो मैं भगवान का हूँ परमात्मा का हूँ, शरीर मेरा नहीं। शरीर में तीनों बातें हैं, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा तब वो इस बरसल है, इस पर बरसल आएगा अपना नहीं चलता। और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर में इसमें विवेक शक्ति है, सार असार कर्तव्य अकर्तव्य सत असत चेतन जड़, ये जो विवेक है दो का ये विवेक शक्ति मनुष्य में है। खाद्य अखाद्य ये विवेक तो पशुओं में भी है, ऊंट है भैंस है आप नहीं खाएंगे, अरे अरे तुम खाएंगे नहीं। भैंस तो उन्हें खुजली भी कर ले तो चौड़ा पड़ जाएगा, ऊंचा उठा भैंस के ऊपर जहर चढ़ता ज्यादा तो खाने कब काम आओगे खाना नहीं। तो खाद्य खाद्य अखाद्य ये विवेक तो पशु में भी है, परंतु सत असत का विवेक उसमें नहीं है। मनुष्य में ये विशेषता है सत असत का विवेक है, सत असत के विवेक से ही कल्याण होता है। सबसे पहले विवेक आता है, वेदांत में भी विवेक वैराग्य समाधि सहसम्मति मोक्ष होता है। श्रवण मनन निध्यास तत्व पदार्थ संशोधन ये आठ साधन है वेदांत में, जैसे यही आता है। तो शरीर के साथ में संसार की एकता, संसार ही शरीर के साथ एकता, अपने परमात्मा की एकता, परमात्मा का अपने साथ एकता, ये परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश है। ये ज्ञान सत्संग करने वालों को सबको होना चाहिए। ये परमात्मा के प्रति बड़ा सहायक है। जो शरीर ही मैं नहीं हूं तो मैं तो परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा तभी हूं शरीर सही सही। संसार सब परमात्मा का है, ऐसे मैं भी परमात्मा का हूं, पर संसार से मैं अलग हूं। संसार जड़ है, मैं चेतन हूं। संसार नाशवान है, मैं अविनाशी हूं। 84 लाख जूनी में गया, सबसे अलग हो गया, पर शरीर सब एक भी नहीं रहा। एक 84 लाख जोड़े में कोई शरीर नहीं रहा, तो वो शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये साफ बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, साफ साफ। ऐसा राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये कम हो जाएंगे, नहीं जी हो जाएंगे और साफ मिल जाएंगे। जब साफ ऐसा ज्ञान हो गया फिर राग द्वेष काम क्रोध रहेंगे ही नहीं, है अमन है ही नहीं। कोई आदर की याद अच्छी बात, निराले की याद अच्छी बात, वे राजी हो जाए बस, अपन कहीं करना है, अपने क्या मतलब है, मौज करो। तो इस तरह का अनुभव हरेक भाई बहन को होना चाहिए, क्यों शरीर तो बड़ा है, बड़ा छोटा होता है, आप बड़े छोटे नहीं होते। आप शरीर के साथ अपने को मान लेते हैं तो मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, और तुम बीमार कैसे हो गई? बीमार शरीर हुआ है। विकार जितने होते हैं शरीर में होते हैं, और शरीर साथ एक मानने से भीतर राग द्वेष काम क्रोध लोभ अनेक विकार होते हैं। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देहाभिमान होता है उसे सब दोष पैदा होते, सब दोष। ऐसा देह मैं नहीं, देह मेरा नहीं, देह मेरे लिए नहीं, मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये संसार की चीज है, संसार के लिए है। ऐसा जानने पर निष्काम भाव बड़ा शुभता सब जाता है, नहीं निष्काम भाव बड़ा कड़ा मालूम देता है। और मेरा है ही नहीं कोई, मेरी इच्छी क्या है? संसार की चीज संसार को दे दी और मैं भगवान का भगवान को दे दिया। अपने आप को तो भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं और संसार की सेवा में शरीर को अपन दे। शरीर है, रुपया पैसा चीज वस्तु सब संसार की, शरीर की है तो निर्वाह के लिए शरीर को दे दिया, अन्न दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, सुहा दिया। संसार और शरीर ये एक है और मैं और परमात्मा एक है। सब में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है, वो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीरों के शरीरों के साथ एकता है। ये साफ है, उदाहरण से अलग होना चाहिए साफ, तो राग द्वेष स्वतः कम हो जाएगा, स्वाभाविक होगा। अपने मतलब भी देंगे, अपने क्या लेन देन है, इससे क्या क्या संबंध है, अपना अपने कोई संबंध नहीं, अपना है ही नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। मेरा भाई वाला ज्ञान है ना ये, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई है। दूसरा सभी है, शरीर दूसरा ही है, पृथ्वी जो तेज भाग हुआ आकाश में बना हुआ, मन बुद्धि चितांकार से भीतर में है, प्राण है, वायु है, ये सब तरह है, ये सब शरीर में है। हम तो चेतन है, हमारा स्वरूप है सत्ता मात्र। सत चेतन आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप अपना स्वरूप है। सत सर सत ये असत, ये चेतन है, ये जड़ है, ये आनंद स्वरूप है, ये दुख रूप है। ये दोनों को मिलेगा अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव है। यह स्वयं चेतन है, ये जड़ ये हमारा नहीं, हम ये नहीं कह रहे। शरीर पर अपना बस होता है क्या? ठीक कर दो शरीर को, नहीं सोता। इस वास्ते शरीर में हो नहीं, शरीर से साधन होता है, वो साधन भी दामी नहीं होता है। भीतर से जो भगवान मेरे है, वो मेरे पर का जितना मूल्य है, इतना शरीर से जब इतना मूल्य नहीं है। शरीर मेरे मेरे तो गिरद गुमार, दूसरा मेरे भगवान मेरे। नहीं रटा तो का भया घटा न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी पिब को नाम न लेत। पति का नाम नहीं लेती, पर पति का प्रेम कम होता है क्या? अपराधिकता है। सेवनो आदि हमें वो अपराधी, एक पति अपना दिखता है, दूसरे अपराधी नहीं थे। हजारों आदमी भी कोई भी अपना नहीं दिखता, पति अपना दिखता है, माँ अपनी दिखती है, भाई अपना दिखता है, ये अपना दिखता है। वास्तव में क्या है? अपना शरीर का है। पति भी शरीर का है, माँ भी शरीर की है, भाई भी शरीर का है, संबंधी भी शरीर के है। हमारा संबंधी तो भगवान है। जैसे आप चेतन हो तो चेतन परमात्मा का अंश हो आप, आपकी एकता चेतन के साथ है। इनके साथ अपनी एकता नहीं, धन के साथ एकता नहीं, रुपये पैसों के साथ एकता नहीं। ये एकता सब जड़ की जड़ एकता है। जड़ जड़ एकता चेतन, चेतन हम एक देव है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे है। शरीर हमारा नहीं, शरीर संसार का है, संसार का एक एक जाति है। तो इनकी सेवा में संसार लग जाए तो कोई ठीक ही बात है, अच्छी बात है। और परमात्मा के भजन में ही एक ही लग जाए सब, बड़ी सुगमता है। कामना का त्याग बड़ा ही सोरा हो जाए। हमारी है ही नहीं चीज, हमारी से क्या करें? संसार की कामना करती बेईमानी है। हम चेतन है, चेतन हमारा कामना करी, हमारी कामना है ही नहीं। ये शरीर अपना नहीं दिखे, बहुत सुख हो जाएगा। कर्मयोग बड़ा सुख हो जाएगा, ज्ञान योग भी सुख हो जाएगा, भक्ति योग भी सुख हो जाएगा। शरीर हमारा है ही नहीं, शरीर से है कौन करे? वो हमारा कैसा? शरीर हमारा नहीं, हमारा है ही नहीं। शरीर मैं नहीं, हमारा क्या है? मैं शरीर हूं, ये क्या है? अभेद भाव का संबंध है। जड़ के साथ में अभेद भाव का संबंध होने से मैं हूं, और भेद भाव का संबंध होने से मेरा है। और मेरे लिए है ही नहीं शरीर, संसार के लिए है, संसार का है। तो संसार के लिए कर्मयोग बहुत शुरू हो जाएगा। कामना नहीं गया, कामना कामना होगी कैसे? ये तो बेईमानी है। कामना करना बड़ी शुरू, कामना का त्याग बहुत सोरा। और हम भगवान के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा में कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। आनंद होगा, मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा। इतना बस सत्संग किया, सत्संग करके जब तक शरीर को संसार का नहीं माना, अपने आप को भगवान नहीं माना, तो क्या किया? कोई सीखी हुई बातें, ये पंडिताई की बातें सीखी हुई होती है। पंडिताई की जो बातें हैं ये सीखी हुई होती है। सीखी हुई बातें कौन नहीं देती? एक एक दो एक दो तीन तीन सौ पचास पौचे पांच ऐसे से एक दो दो बिंदु चार तीन दो सौ सात दो आठ पांच दो दस ऐसा ठीक है। जो है वास्तव में ठीक है, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर को मैं जानता हूँ, शरीर मेरे को नहीं जानता। आप शरीर को जानते हैं क्या? शरीर आपको जानता है? क्या जाना जड़ है, ये क्या जाना है? इस वास्ते साफ साफ अनुभव होना चाहिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, ये भेदभाव का संबंध है। और शरीर में हूँ अभेदभाव का संबंध है। शरीर मेरा है, भेदभाव का है, और मेरे लिए है, ये बिल्कुल गलत है। जड़ मेरे लिए कैसे हो सकता है? और जड़ के द्वारा परमात्मा की गति कैसे होती है? जहां तहां ही जड़ के द्वारा ही जैसे जड़ की उन्नति होती है, ऐसे ही मेरी प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति में विवेक मुख्य है। 8 साल तो में विवेक शब्द पहला मुख्य है, पहले और सही है मुख्य और शरीर का। इस वजह से गीता शरीर पर चलती है, शरीर पर, शरीर सबसे पहले शरीर। अशोचानंद नत्वेवा, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, राजा लोग नहीं थे बात नहीं, मैं पहले नहीं था ये बात नहीं, तू भी था मैं भी था राजा लोग भी थे, इस शरीर में आए, इससे पहले दूसरे शरीर में थे, पहले से दूसरे शरीर में, और अंत में थे, मैं देहा, शरीर अंत वाले हैं, अविनाशी तत्व थी ये शरीर, आप स्वयं अविनाशी है, ये विनाशी है, सभी क्षण भंगुर है, नाशवान है। ये तो सबसे पहले आरंभ इस बात ही था, गीता जी का आरंभ है। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, शीतोष सुख दुख था, आत्मा पायु आने जाने वाले, जन्मने मरने वाले, क्रिया और पदार्थ दो है, क्रिया और पदार्थ, ये प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, और पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नाश होता है। ये स्वयं का ना उत्पत्ति होती है, ना नाश होते है, ना आरंभ होता है, ना समाप्ति होती है। इस बात में ये क्रिया और पदार्थ में नहीं हूँ। मैंने उस संतों के पुस्तक पढ़ा है कि क्रिया और पदार्थ को साथ में रहते हैं, जितने संत हुए महात्मा हुए वो क्रिया और पदार्थ हो रहे हैं। भजन जी क्रिया करी थी, बड़े ऊंचे हो गए, और पदार्थ अपने हैं, ये बिल्कुल नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है। हम परमात्मा का मन सहसा नहीं, प्रकृति स्थान नहीं, प्रकृति का विभाग अलग है। त्रिलोकी है, अनंत शरीर है ये शरीर और संसार, इसमें रहती हुई चीज भी अपनी नहीं है। अपनी कैसे हो, अपना चेतन ये जड़ हमारे कैसे हुए? एक बात, दूसरी बात एक समझनी है कि शरीर से अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए, संसार मात्र से अपना मूल्य, अपने स्वयं चेतन है शरीर, अनंत ब्रह्मांड होते हुए सब जड़ है। संसार की जो इच्छा होगी तो इच्छा होगी चेतन में, उस चेतन को ज्ञान हम दे सकते हैं, पर सारा संसार मिलकर हमारे को रत्ती भात भी फायदा नहीं दे सकता। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा कैसे होगी? चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा, जड़ तो क्षण भंगुर नाशवान है, यह स्वयं आपदा अविनाशी है, इस बात जड़ के द्वारा नहीं हुई। जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, जड़ के त्याग से और मिलेगा क्या? चेतन ही मिलेगा, परमात्मा ही मिलेगा। तो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर से संसार की सेवा, संसार को लेकर रुपया पैसा चीज वस्तु मकान आदि ये केवल सेवा के लिए है, तो इसे सेवा भी सुख हो जाएगी, कामना भी नहीं होगी। अरे भगवान के हम हो गए तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान से भी कामना कैसी? भगवान से कामना करता है वो, भगवान को भगवान नहीं समझता, भगवान वो ठंडी बर्फ बचाने की, भलाई की बर्फ बढ़ाने वाली मशीन समझता है, मशीन जो भगवान से कामना करता है, उसका ध्येय उसका लक्ष्य कामना पूर्ति का जाता है। पूर्ति जड़ चीज होती है, नाशवान चीज होती है, अविनाशी है परमात्मा। परमात्मा सर्वसम्मत है, परमात्मा ठीक हो जाए, मेरी सौरेली का ठीक हो जाए, मेरा स्वराज हो जाए, मेरी सूर्य का ब्याह हो जाए, मेरे सूर्य का ब्याह हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरी संपत्ति हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, सब कामना है। कामना करना बड़ी मूर्खता है, मूर्खता है। भगवान के चाहेगा, भगवान को चाहो, तुम भगवान के साक्षात हर्ष, भगवान के साथ एक हो, संसार के साथ एक आप हो सकते नहीं कभी। अरबों रुपया हो जाते कोड़ी आपका नहीं, कोड़ी भी मरोगे तो साथ कोड़ी एक चलेगी नहीं, उनके साथ आपका संबंध ही नहीं है। धन मान घर बड़ा मान लिया, संसारी चीज है, संसारी साथ ही खाएगा, हमारे साथ नहीं। तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे है, ममई वासो हमारे परमपिता है। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, धन मानो, विद्या मानो, सब कुछ मेरे तमेव सर्व मम देव देवा, हे देव देव आप में भी सब कुछ आप हो। परमात्मा हमारे, परमात्मा के साथ हमारी एकता भी एक है। माता पिता सब कुछ आप हो बनाते, आपके सिवाय हमारा कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं हमारा। हमारे लिए भी संसार नहीं है, संसार शरीर, शरीर संसार के लिए है। संसार की सेवा में केवल कर्म योग होगा, अरे हम अलग हो जाए ज्ञान योग होगा, और भगवान में लग जाए भक्ति योग होगा। संसार के साथ मिले हुए हैं, संसार सेवा में लग जाए तो कर्म योग, आप अलग हो जाए ज्ञान योग, और आप भगवान में लग जाए भक्ति योग। भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान चेतन है, चिन्ह में केवल चेतन है, तुम भी चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन हमारा सहज सुराशी ज्ञान रूप है। इस वास्ते हम भगवान के साथ में कीर्तन करते हुए ऐसे समझे कि चेतन हमारा अलग है, एक कीर्तन हो रहा है, लक्ष्य हमारे चेतन का चाहिए। एक पूरा कीर्तन करे और तू जैसे रेकार रहे वैसे में लगा दिया, मशीन कीर्तन कर रही है, क्यों कीर्तन जाए, क्रिया है, क्रिया का फल नहीं है। भाव हम भगवान के हैं, हे नाथ, हरे राम, हरे राम, सब संबोधन है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, सब संबोधन है। विशेष आठ नाम है ना, आठ है, चार तो है, हरे चार है, राम चार है, राम चार है, कृष्ण आठ है, हरे सुन रहा है, हरे राम आठ, चार नाम राम, चार नाम कृष्ण, आठ और हरे आठ, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हो गया ना, हरे आठ आठ ना हुआ, चार हुआ राम, चार हुआ कृष्ण, तो राम और कृष्ण तो है। हरे करके समझना संसार जय जाने जन जाए हिराई, हरे मनुष्य संसार में नहीं, संसार में नहीं, संसार मेरा नहीं है। आठ नाम क्या किया कि संसार को भी सच माना, इस बार संसार को आठ नाम का, राम और कृष्ण दो ही कलयुग में दो ही अवतार विशेषता है, एकादशी घटना रहे हैं, तो ये दो अवतार राम और कृष्ण कलयुग में दो अवतार ही मुख्यता है, राम और कृष्ण, तो राम चार बार चार कृष्ण और आठ बार आ रहे, ऐसा भी बता पुकारते हुए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, राम राम कृष्ण कृष्ण सब जगह परिपूर्ण, हरे करके हरे, संसार नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार का निषेध भगवान की स्थिति, भगवान है और संसार नहीं है। हरे कहते ही हरा गया संसार, गया संसार रह गए, परमात्मा रह गए, परमात्मा रह गए तो संसार चला गया, दोनों का अर्थ एक ही बैठेगा, अरे का संसार मिट गया तो परमात्मा रह गए, राम में उस परमात्मा रह गए तो संसार मिट गया, एक ध्यान होगा सबका। इस तरह कीर्तन हुए, कीर्तन करते हुए कैसे बंदे, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, संसार क्षण भंगुर है, क्षण भी टिकता नहीं, हमारा कैसे, हर मन जा रहा है, हरदम जा रहा है, भोग भोगते है ना, उसमें बड़े भारी अनर्थ क्या होता है कि संसार सच्चा माना जाता है। कोई भोग भोग हुआ, चाहे भोजन भी करो, चाहे सोने भी आराम लो, वह संसार की सत्यता आपके साथ में रहती है। संसार की सत्यता रहने से ही आदर है, मान है, सत्कार है, भोजन है, कपड़ा पहनना उठना भी है। जितना जो सुख लिया जाता है वो सुख केवल जड़ता को लिया जाता है, और सुख के समय संसार को सच्चा बना देता है। भोग भोगने में संसार को स्थाई मानना ही पड़ेगा, स्थाई माने बिना भोग होगा ही नहीं। बिना संसार को स्थाई माने भोग कोई सही नहीं होगा। आप निकल जाना, ख्याल करना को कोई भी भोग होगे तो संसार नाश हुआ नहीं, ये बात भूल जाओगे। संसार है, उसको स्थाई मान के उसे सुख लेता है, उसे आराम लेता है। तो बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी भोग भोगता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जाए तो विषयान पुरुष संघर्ष से सुख जाए थे, संघर्ष जाए थे कामा कामा को, ये सब स्थाई संसार को स्थाई बनाते। ध्याय तो विषय विषयों का ध्यान करते हुए विषय सत्य है ये मात्र भी पैदा। संघर्ष देश जाए संघर्ष जाए थे कामा कामात क्रोध भी जाए थे क्रोधात भविष्य समूह समूह स्मृति स्मृति प्रसाद बुद्धि बुद्धिनाश प्रणस्ति। संसार में जहां लगा कर नाश होगा, राग द्वेष भी उत्तेज विषय राग द्वेष सहित विषय अंदर करे तो राग द्वेष रहित करेगा तो विषय सच्चा है ये बात होगी नहीं। जब सुख लेगा तो सच्चा दिखेगा, जब कोई सही सुख लेगा मान का बढ़ाई का आदर का सत्कार का सोने का बैठने का आराम करने का कुछ लेगा तो आराम संसार में रहेगा। आराम क्या है भगवान में, गोस्वामी महाराज कहते पायो परम विश्राम राम सब ना ही राम जी में स्थित होगा वो परम विश्राम होगा, और संसार विश्राम होगा वो भोग होगा। संसार का आराम करेगा भोग होगा, भोग वो भोग होगा। एकांत में अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आती है एकांत में, तो जड़ता में हुए एकांत लेकर किया गया नींद अच्छी आई, एकांत बड़ा अच्छा है। भोगी है वो, योगी नहीं है, आराम लेता है एकांत में। इस वास्ते इसमें नहीं लेकर के भगवान में रहे, भगवान में बने रहे, भगवान हमारे हम भगवान के हैं। हमारा विभाग है शरीर संसार का संसारी सेवा में, अरे भैया भगवान का भगवानी सेवा में। ये ज्ञान योग है वो तो अपने अलग होना है, अपने को प्राप्त हो रहा भगवान अलग हो रहा है। ज्ञान योग शरीर को संसार को ले कर्म योग, अपने कोई मतलब नहीं, शोक कोई नहीं, खाए कमरा नहीं तो संसार कर्म योग, अरे अपने को अलग कर्म योग ज्ञान योग और भगवान का भक्ति योग, क्योंकि भगवान का अंश है ये। जैसे संसार संसार का अंश शरीर है ऐसे भगवान अंश स्वयं है, तो भगवान में लग जाए जहां घर था वहां पहुंच गया। जैसे जल समुद्र से उठता है और ऊपर चढ़ता है और बर्ष करके नदी नाला बह करके सब नदियां बढ़ करके समुद्र में लीन हो जाता है। समुद्र में जाता है तब इसकी मुसाफरी मिटती है, जब तक शरीर वहां नहीं था समुद्र में तब तक मुसाफरी होती रहती है। ऐसे ही भगवान में जब तक ये जीव नहीं जाता तब तक मुसाफरी रहती है, यार भगवान में गया अपने स्थान में गया वह शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, क्योंकि भगवान का ही अंश है। बमई वर्ष समुद्र से जन्म होता है, समुद्र पीछे समुद्र में आता तो मुसाफरी खत्म, इस तरह जीव की मुसाफरी रहती है। ये घर नहीं अपना मुसाफर करना है, सब मुसाफरी करना है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो धाम हमारा है जो परमात्मा का अर्श है, परमात्मा के पहुंचे वर्ष आनंद हो गया, संसार अपने विदेश मात्र भी संसार तो यो विदेश बात नहीं रहा, हरदम नष्ट होता है ही नहीं, संसार का अभाव हो जाता है, भीतर से संसार का खाता ही उठ जाता है, संसार सही रहा ही नहीं, परमात्मा रहे, परमात्मा के साथ हम एक हुए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपना बैठे कीर्तन सुनो, कीर्तन में यही कि संसार नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है ही नहीं ये परमात्मा है, कीर्तन के साथ ही हो नारायण नारायण नारायण सुनो। हरे रामा हरे रामा Krishna, Krishna.